کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہ کے مرض سے میں شفا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، عفو کر عفو کر عفو کر عفو کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے